dalje i pauza. A idemo u drugi deo naše emisija. Drugi deo je pitana i odgovori. Uvaženi Efendija Idrizović će postaviti jedno pitanje za sve naše slušalci. Kao i obično, vo prakse da se družime take, a nakon toga će se potrudime i mi i vi, poštovani slušalci, da postavljame pitanja, jer kroz pitanja, kroz odgovori, dođame do mnogo saznanja. Uvaženi Efendija, sledi pitanje. Evo, jedno pitanje, znači pitanje koje će biti lahko i će može odmah da se odgovori. Koji je uslov da naša radnja bide primljena kje Allaha? Znači, koji je uslov da naša radnja bide primljena kje Allaha? Poštovani slušalci, smo čuli pitanje i uvek možete da dadete odgovor. Još jedno da ga čujeme, znači da objavime i za naše čitaoci tamo. Znači, koji je uslov da naša radnja, znači naše radnje bide primljene ke Allaha? Koji je uslov da naše radnje bide primljene ke Allaha? Pitanje je za ova prilika, uvaženi naši slušalci. Imate tamo da dajete odgovor, samo odgovori na poziv ili na komentar kada je objavljeno na naša adresa. Naša emisija uređuje ti vodet naše voditelji, tu je dvajca sme i ton majstor. Nakon toga da posjetim slušalci, jer vidim i nove i ima je dosta zainteresovane. Ponadavni gost emisije je Muamer Liko, treba deneska, ali s obzirom da ni se javio da za ova prilika ne može da bide, uvek je tu evo pomoć nam ekipi Radio Bamus i našem slušalcem iz Rizović. So nego smo čuli njegovo predavane i svega sledet pitanja i odgovori. O sreda je magistri islamskog prava Munafis Hođa, i sabota ima termin naš današnji gost Idrizović. Njegove emisije, kao što ste čuli, i aktivne se uvek i će nastavi su serijal predavane kako što sprema svoje emisije. A isto ovde ka malo će imame, ako Bog da, zamena i mije što se tiče od ton majstora na voditelja, pa tak je da će i naš ton majstor može da priključi se i na neke pitanja. Ili da vodi program, ili da se druži sa naše gosti. Jer čovjek kad se druži sa nekogo, onda se naučuje toga, i dođa vo kompletna ekipa, znači da se vide univerzalno sve. Uvaženi Efendija, mi si razbrav što sam rekao poja? Som razbrav, tu je som, inša Allah. E, svega vaki, ideme da se podružime vo drugi dio emisija. Najverovatno ako Bog da, vo sreda će ni se uključi, kao što dobijam je signal Haris od Nemačka i on vesela mi svega za ova prilika i vas i naši slušalci. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Munafis će biti tu je ako Bog da i onda nakon toga i vi imate poziv za sljedeća emisija, ako ne gost, nego da budeš voditelj emisije među naše zajedničko družine u otvoreni studiju. Inša Allah će biti hajr. Ako ne proživi Allah subhanahu wa ta'ala. Da, normalno. Ili ako Bog da, tu će napraviti raspored koji su kogo će se druži i kako. Isto i naši slušalci i naši gosti koji su od Makedonija. Te imam jedan signal i još drug brat koji saka da se priključi. On od Dragaš. Znači, selam svim koji saka slobodno otvoreno je ponedeljak, sreda i sobota se emisije islamske teme. Će reći neko i zašto rečujem emisije, ne emisija, nego kad počinam je od 8 na večer, sve do kraja može nekoga i do saba. Naravno što kad se družime sa vas, Efendija, znam je da zabravim i na sat i na sve. Evo prilika svega da se malo odmorim i ja, ipak ja imam smena, uvek sam sa smena, a svega će dobijem još jedna. To će biti i ton majstor, uskoro voditelj emisije. Selam alejkum, šejh. Wa alejkum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kako je, brat? Alhamdulillah. A si primio tija što sam pratio? Jeste, sam primio, Allah te nagradi, fiti dal svaki hej. I tebi, inšallah. Amin. E svega, ću se davi me. Pa imam ja bodlinki, da se davi me, imam bodlinki, ne se plašim. Tvoje se bodlinki meke, zati ja uvijek sam prijatne si ti i zapisao bodlinke i bez njih. Moje se prijatne bodlinke, ne bodet mnogo. Pa ti ja ti velim ja, uvijek se prijatne, ti si prijatne, su ni. A nakon našeg voditelja čime glas je i otrmajstora. Evo prilika da posredami naši slušalci i svi nas. Borom mersit, brate Efendija. Daj vodica, ne mi se lošilo. Ne vodica, ajde, mersit. Ajde malo. Posredami se, posredami brata, posredami. Moramo da budemo univerzalni. Ajde malo. Posredami se ja, brata, malo. Svega, ajde. Evo prilika, poštovani slušalci, s obzirom da ima dosta obaveze, malo će iskoristiti prilika samo da prati selam našim slušalcam i našem gostu, a nakon toga će se pripremi on posebno koga će vodi program Oja družine. Bojrum. Ajde, selam. Salamu alaikum, šejh. Wa alaikum, salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kako misliš, šejh? Evo, mašallah, alhamdulillah, ti kao misliš, zdravo, dobro? Dobro je, dobro, alhamdulillah, malo ni uporne se, mada imam vama obaveze druge, ali eto, toliko samo da te poselamim, pa inšala od druga prilika poće. Mašala, radiš, Allah te nagradi i te učvrsti na put pravde i put istine, inšala. Amin, sa svim sam. Evo, dobro zvuči njegov glas, znači slobodno mi možeme nekoga i da videme odsutne od studio, te da će videme porad sa naša... Znači svega imamo ti zamjena. Normalno, tak je. Zamjena šoveri Idro Zlatna. Pa normalno, uvek svako zamjena. Evo, kad se ova prilika što nije Idro zamjena za našeg studenta, onda isto i za nas ti je važi. Pa kad igra, kad ima je bo nogomet šetar grešljujet Zlatna rezerva. Što mu veli ovo komedija, ajde si ja mi je da projde me na stvar. Danas stavim je družene, su pitana i odgovori. Uvaženi Efendija, ima jedno pitanje, baš nekna, smo trebali da opostavim, ali s obzirom da dosta navala imala tamo, kao što bi bilo jasno, do jedan sada smo ostanali i ne smo ga uvažili da ovoga slušalca, vrlo lako pitanje, isto za vas, kad ti što veliš ovaj pitanje, lako za slušalci. Pa sad kad naš slušalac da praša, vezano za avdeska se zima nad mest, znači na čorap ili mestije, i ako se ga si go postreknav ti, nemoj da leginate, si rekao bez avdes veli on, i dobro razbra, bez obzira kako reče je, i on sad kada praša, ako drže 24 sata, recimo posle jacija namaz, ako skine čarape od noge ili mestije, da li ima abdest za leginane na spijene, znači da... Da, s tom razbra. Znači, čim skine mestije, onda i abdest se kvari. Znači, treba da prezima nov abdest, da mu bide, inšallah, za spijene togo abdest. Sa togo abdest ću zemlje za spijene, a može da klana dva rekata noća? Može da obavlja bilo koji namaz. Bilo što da obavlja. Znači, bilo koje ibadet da ga obavlja, jer abdest je, nema veze za koji nijet uzet. Znači, su bilo koji nijet može da obavlja i druge nijeti. Normalno nura da može se abdes... Sakaš da prašaš, da prašaš nešto što znaš, ne vidi toliko... Pa, ipak jasno ne bilo. Ideme na drugo pitanje, mi se vraćamo, ovo bi trebalo da videte ova pitanja vaše, za vaš termin, za vaša emisija, ali eto, pošto i naš slušalci čuje vaš glas i znaje da ti su nas bolja družine, iskoristi me se, jer možete o vaš termin nove, ne bismo gubili vreme. Neko je odgovori da čuje naše slušalci. Slušateljke, sakali da praše, odnosno kritika da upute vam, uvaženi Efendija, na neknašno držene emisija, kada si rekao, ako osoba neklana, može da dojde do razvod braka. Znači, ako osoba neklana može da dojde do razvod braka, te se komentariše, naravno od naše slušateljke, ova informacija je tu i na pismenu ovo papirče pratile, te se komentariše, dosta ne ima, što ne klana me, onda vaš gost veli, tera na razvod braka. Ne bi bilo ti dobro da radite takvo radio, jer možda stvarno će dojde do razvod braka. Znači, sumlja je same o sebe, a malo razjašnjene od toja pitane od naše slušateljke, ako Bog da, možda će pratiti vo sobota, pa će shvatit da je tija drugo, će je u drugačiji oblik odgovoreno. Borim kaže nešto, to je jer malo... Znači, evo ja će kažem, istina je uvek istina, jer same oni priznale tija što bi došlo vo papirče, da oni ne klane namas. a ja bih je prašao zašto ne klanja namaz. Zbog čega oni ne obavljaju namaz. Dobro što si prašao poja zašto ne klanja i ja ga posiljamujem naši slušalci, vo sobota neka prate ponovo pitanje ili kritika i dalje. Normalno. Zašto ne klanja je jer čovjek koji ne klanja ove namaz, znači bilo od biv muškarec, bilo ove žena, znači ili za od islam, ili za od islam. Znači, a taj što će ili za od islam, da je šerijatska država ka što trebe, togo a što će ili za od islam, najmalo što bi trebalo da se kažnjeno pravo da bide, da se zatvori. I da se traži od na, da pane na teuba, da se vrati Allahu azza vođer. Pa oni svega neka razmislet o tove stvari. Brat, samo malo. Čekaj. Mi se javio jedan brat isto od zapad, kada kažuje da on klanja sve u red, ali on se oženio nedavno njegova sija išala žena, ali ne se venčao šerijatski. Da li ona njemu, znači, prava žena ili... Znači, šerijatsko venčanje, bohanefijski fik, je ženene ove kad se venča, samo obznanujene ženene, znači ti je šerijatsko venčane, kje nas karačuje, ti sme ga dale i on ga zatražuje, znači pot, znači da ne rečem, on živi vanbračno, ali ima učenjaci kje vele dovoljno je samo obznana i dovoljno je, znači ono, samo oba roditelji da se dogovore ti da je tija dovoljno. Da je tija dovoljno. Molim Allaha azza wa jel da Allah subhanahu wa ta'ala oprosti svakom. Ali uopšte on taja ženitba nega su tija šeštko nega odnosi uopšte, nego se oženiv i ajde se pa ako se oženiv kje nas 100% ga obznaniv. Jer odma petarde ovja, kje nas odma petarde puce. Zatim, nagradi, nego on se plaši zbog koja veli praša šejha, da sam brak, realno živim s ovo žena, znači konkretno, i nešto opali da dopunim tija. Inša Allah, ne fali ništo, molim Allaha azza wa jel da mu dade bereket vo tija i da ni dade pouka da uči me od islam. Znači da nauči me da se vraćame uvek kad će trebe nešto da radime, da se vraćame učenim ljudima. Znači da prašujeme kako, što, kjede, da učimo od islam. Jer najmanje treba da zememe zbirka kako treba da izgleda moja ženitba. Znači mi jesme umet koji uči, koji čita, koji izučava. Ide pitanje i tako, pošto ne slušaci, mašala, krenujte bez ozira da li je golemo, jako, nejako i kako god sakate. Ovo naš studio. Uvažena Efendija, dobro bilo da kažete za ova prilika za novorođenče kad se učini vo kuća, kako bi trebalo da se nazuje, koje se pravila, na koji način? Znači, prvo pravilo kad će ti se rodi muško ili žensko ove dete treba vo 7 dana prvo da mu se staji ime. Vo prve sedam, znači od deneska pa do 7 dana možda bide ili opširne malo slušaju. Jeste, od deneska vo 7 dana, znači prve 7 dana. Znači, prve 7 dana treba da mu se staji ime i treba da mu se traži lijepo ime. Znači, treba da mu se praša čovjek što znaje ili da se posluži so tehnika, može da najde lijepa muslimanska imena i treba da uvijek tražime imena koje Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljen s onim. Znači, što veli Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, nadevajte svojoj djeci lijepa imena. Jer zaista će bidete vikane na tija imena na kijametski den. Pa ako, kao što smo rekli, znači imena, ako ne bide dobre, da, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je zamenu aftija imena. Druga stvar što treba ovdje, kad će se rodi dete, da se prouči ezan na desno uho i ikamet na levo uho. Zbog čega? Zbog toga što šejtan kad će se rodi, velet učenjaci, šejtan go udara dete i zatija zažaluje dete. I da tija go trneš od njega, trebaš da mu proučiš ezan na desno uho i kamet na levo uho. Znači kad će se rodi dete. A zatim druga stvar, sedmi den, da se ošiša dete, odsuneti, da se ošiša dete i da se dade sadaka koliko teže tija kosna, vo zlato ili vo pare ili vo bilo što sakaš. Prvo smo rekli, znači ime vo sedmi den da mu se dade, druga stvar, ezan i kamet, treća stvar, da se ošiša dete, četvrta stvar, ako je muško dete, da se suneti. Bele tučenjaci, najbolje je da se suneti vo sedmi den. Peta stvar, treba akika da mu se zakolje detetu. Znači za muško akika. I zatim druge stvari nema je što treba da se rade, što se odsunete. Daj pojasni, znači, ovdje u selu ne je poznata reč akika. Halali, uvaženi efendija, dobro pitanje Nuro postavi, jer malo će vide podlogo tu je, nego ja sakam ovdje kad se jadur sme, kako fino razjašnjene sme došli i do saznane, kada si rekao da se ošiša. Jeno, se ja će postaviti pitanje, naši slušalci najvjerovatno nema, ili zavisi kako, i su nečene. Od tija stvari nešto razjasneno, jer znam je da je osoba sasvim malova. Znači, malova je i odsunet je svega kad zbore tučenjaci od nadmoćna dijela Kurana i sunneta, da dete kad će se ošiša, veli prvo, šeitanove ne mu prijođa. Dete kad će se ošiša, veli bidu je popametno dete. Dete kad će se ošiša, tija kosme, kad će se rodi dete so tija kosme i mu panuje na kraj, zneme svi. Znajme svi da detetu tija kosme, kad će se rodi mu panuje. Znači mu se mena ovija kosma. A tija panujene kosme se muči dete su tija panujene kosme, dur istera od ozdova druge kosme. I zatija dete biduje ovija popametno, ako ti mu go ošišaš dete, će go zemeš ovo prve sedme dano, i ako je malo ovo, znači poleka, ili ako ne možeš ti, onda će vikaš ili efendija, ili tog ovija šo znaje, šo radi ovija tija, da glošiša detetu. Fino, pitanje smo... I sunnet, znači, Boži poslanik sallallahu alihi vselem narediv, jer dete ka ima nema ni krv, bo nego dovoljna nema ni ništa, ako se osuneti, manje će ima ovaj bolo i manje će ima problem. Mi smo smatrali ovo pitanje olako da je, ali vrlo interesantno, evo, neke dobre savjeti i pouke koje smo čuli od vas, i bi trebalo, poštovani slušalci, da svi praktikujeme, i ako ne sme praktikovali do svega, da proverime, da vidimo ovog način kako će ide. Uvaženi naš voditelj me prašao za akika. Vi ste rekli da muško dete ako se rodi treba akika, a žensko ne ste napomnali ništa. Znači, kje žensko dete možda bude bakrdanarke po našiški, a? Ne. Nego i muško i žensko dete akika. Ali ja sam sakav nešto drugo da objasnim, a zatim me praša onda tu je i zatim ja sam zastanam na tije. Znači i muško i žensko dete kad će se rodi akika. Za muško dete se kole dva kurbana, a za žensko se kole jedan kurban. Zatim ja sam sakav muško dete da zakoleš dva kurbana, a žensko dete da zakoleš jedan. Jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači koji će pušći krv, detetu ne mu se približava šetan i šetan ne može da mu učini ništa, zaštićeno je djete. A što znači akika, da podsjetim na postavljeno pitanje od Nurudina? Akika znači kurban, znači koljene kurbana za dijete što će ti se roditi. Isto тогова реч акика во немачки арапи го користе шејх и кога некој каже се ожени. Не, не, ти акика, ти е погрешно, јер јас сум оригинал араб, да? Не си. Презиме ти е, да, по презиме да. Јесте, значи јас сум оригинал араб. Значи, ја појче знам него арапи, шо знает, елхамдулилла Аллах Субханаху ва Таала ме награди со арапски јазик, и да они, ако користат тогуа термин не се користи за акика кај ќе се жени некој. Веќ тие се користи зефаф, значи за женитба, се користи зефаф се вика, не акика. Акика се користи тогуа термин кај ќе се роди дете. Да те Аллах награди шејх. Амин и вас, иншаллах. Ја мало наш тан мајстор вели да направиме пауза со една илахија, со обзиром да видиме какве смерници имаме од наши слушалци, јер некоја навала има и можда некој нас тражи приватно. Поважен ефендија, бидите на таа се радио Бамбус и чуите некоја илахија преко наш таси. Сунце јал умрат заспе, Бехари испу фоје, Салавате доносе, Лилјани испу фоје, Салавате доносе. Каде за низа уче, Сарајево пробуде, каде за низа уче, Сарајево сну пробуде. Мумини се абдесе, салавате доносе. Мумини се абдесе, салавате доносе. Кад у джихад нијете, муджахиди из Босне. Кад у джихад нијете, муслимани из Босне. Куран челом полюбе, салавате доносе. Куран челом полюбе, салавате доносе. Срце хладно попут леда, грех притишче мира не да. Душа чезне за чисточом, срце жуди за мирночом. Душа чезне за чисточом, срце жуди за мирночом. Враћам ти се, ей Аллаху, с покајањем у наручу. Субханаллах, Рахманаллах, Гафараллах, Рахималлах. Враћам ти се, ей Аллаху, с покајањем у наручу. Очи су се замаглиле, речи све су пресушиле. Само срце пуно боли, тужно је ца опрост моли. Само срце пуно боли, тужно је ца опрост моли. Враћам ти се, ей Аллаху, с покајањем у наручу. Субханаллах, Рахманаллах, Гафараллах, Рахималлах. vraćam ti se, e Allahu, s pokajanjem u naručju. Vidiš ovo tijelo moje, od nemoći klonulo je, samo ruke uzdrhtale, u dovi su procvjetale. Samo ruke uzdrhtale, u dovi su procvjetale. Vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Subhanallah, Rahmanallah, Ghafarallah, رحيم الله. سبحان الله رحمن الله غفار الله رحيم الله. برجام تيسى اي الله سبوكا ياني وناروچو. Dalo u sreći ili u tuzi, ovaj život proći će. I hiljadu godina rahat luka malo je. Dalo u sreći ili u tuzi, ovaj život proći će. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi, u džennetu tvom ima. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi, u džennetu tvom ima. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao list kad uvehne. Slušajte glas Bamus Radio, družena naša emisija Islamske teme, pitana i odgovori. Gost naše narodične emisije, uvaženi efendija Idris Idrizović. Uvaženi efendija, umeđu vremenu za naša kratka pauza kroz Silahije, ima jedno pitanje od naše slušalci, veli da li, da razjasni vaš gost, da li je isto za šišane i žensko dete kad će se rodi? Da, i žensko i muško dete ti je potpuno isto. Znači, treba da se ošiša. I još jedna stvar sam trebao da napomnem, a ta je stvar koja je od sunet Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, da zeme od jedan ili nekog učenjaka, ashabi ridvanullahi alaihim i daleke Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, znači da zemeš urma i da ga izdvaka toga učenjak ili toga bi Muhammed sallallahu alaihi wasallam i da dade detetu malo da go zarani od ista taja urma od usta da izvadi da mu daje bo usta. Znači, tije odsunat Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, a zatim Božeg poslanik sallallahu alaihi wasallam im činil dova im rekuf Allahume barik lehum, znači o Allahu azza wa jel, daj im bereket u tome. Svega će se obratiti vam za ovdje pitanje koje je postajano. Prvo da se obratim na slušalcam, poštovani uvaženi slušalci, lepo bi bilo da svako je svoje mišljenje i kašćo misli da mu je tačan odgovor, go komentariše ili dade na poziv vamo, a ne bi bilo dobro da se među sebe prepucavate, naročito vo naša emisija i na naše posebno pitanje. Znam da dobro će ne razberete, jer godinama tak je tok teče, baš fino, kulturno, pristojno i dobro bi bilo i da nastavime i dalje, poštovani uvaženi slušalci. Za vas, Idrizović, depo bi bilo da malo obratiš pažnju i ti tamo, s obzirom da ima komentari i koji ni da odgovor tačen tu je na postavljeno pitanje, te da zaključime s nagradno pitanje i da se okreneme emisiji da nastavime da se družime. Evo inšala, ja će poljam inšala kojda odgovor, jer ima evo čim pomožem, ima četiri uslova da bi bilo naše dijelo da bi bilo priznato opke Allaha azza wa jalla. Četiri uslova. Znači četiri uslova, ako je spomnav nekoj četiri uslova, onda je tačan odgovor. Ako ne je spomnav tija četiri uslova, onda nije tačan odgovor. Za svega nema me od nijednog četiri da spomnav. Znači evo svega... Nema čovjek što da se prepucava, znači ako spomnav četiri uslova kuje se, onda je tačan odgovor. Ako ne spomna svoje četiri uslova, onda nije tačan odgovor. Znači togo i gotovo. I nema, znači će dobijet odgovor inša Allah od mene, će dobijet inša Allah na kraj odgovor koji je ovaj tačan i što je tačan. Nema oni između nije ovaj da se prepucava koji kako što. Znači neka čeka odgovor da li mu je tačan, onda neka se prijavi, neka kaže, onda ja ovdje će kažem da li je tačen ili ne je tačen. Evo im ovdje još jedan pomoć, jer ovdje se od elif i ba, znači od a i b, stvari vo akida, koja treba čovjek da ga zna vo son, da ga praša i da ga zna da ga odgovori. A ne ove tamo prepucavane, zašto prepucavane, kad imame što veli Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lemun, pitajte onih koji znaju, ako vi ne znate. Znači, molim Allaha azza wa jel, braća, da ga uputiš o slušaj. Molim Allaha azza wa jel, da im kaže istina. Nema u islam prepucavanje, nema u islam muđadele. Muđadele je haram u islam. Znači, treba da se praša učenog čovjeka. Zabranjeno je da zboriš jedna stvar, a ne gazneš ta stvar. Zabranjeno je da zboriš u islam, ako ti ne znaš od islam. Jer veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji će reći jedna riječ u islamu, a ja ne sam ga rekao, on obezbedi džehennemska vatra, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Jer treba čovjek da bide pažljiv što zvori i kazvori. Kada Abu Bekr radijallahu anhu, kad šufa od Božeg poslanika, najviše će bide me frljene u džehennemska vatra zbog jezika. A deneska i ruke zbore. Deneska i lajk zbori. Deneska zbore ti sve ti što stavaš, ne može sve... past i da go zalepiš tamo na Facebook, a vutre će biti odgovoren za tija. Vutre čovjek će biti odgovoren za tija što lajkav, za tija što stavav na Facebook ili na WhatsApp ili bilo kjede. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Fatakullah mesta ta'atum veli. Bojte se Allaha koliko god možete Allah subhanahu wa ta'ala. Dobro, mi je s obzirom da nas ne znali pitanje, evo mi je da se ponašame, se ja nisi iskarav malo, ali ja opet kane ti se plašim jer daleko si, nisi poiskarav malo i svega, ja ne, ponovo tebe sam prašav da kaže, s obzirom da ne znam mi je odgovor ovde, inače bi im sme kažale. Pošto mi slušao se, evo približno kažav, znači da se nabroje četiri i tako je da bi došlo do tačan odgovor. Nastavno me družene, pristignalo pitanje, jedno pitanje koje smo izbukli samo srši, dobro razbiram još osaka je naš slušalci da praša i s obzirom na tija način, ako ne ste zadovoljni na postavljene vaše pitanja, ponovo se obratite, deneska ne košta ništa, samo malo tastatura da raše prkate i onda ste uvek uz nas. Uvažena Efendija, kako, što možeš da odgovoriš na ovo postavljeno pitanje, ima selam od našeg slušalca i hvala Allahu što nas je slušalci, vo same pitanje, evo tu je kašo pristigine na naše adrese, prvo naš selam islamski selam koji go koristim i u ovoj emisiji i stalno, za vas kao gost, za nas ovdje u studio i sve slušalci, posebno poselamu je njegova familija vo daleka Nemačka i najvjerovatno oni se vo kontakt svoje pitanje i tako je da može da se razbire koji poselamu je voja, čim nestaje ime i ime od familija i mi je nego označujeme. Sada nas slušao da praša veli, ako si so osoba iskaran, te napanala jedna osoba i nakon toga znaje da je ta osoba kriva, i poslije toga vojavno širi kao eto ne tjelalim, eto ne molalim, eto neću da mu priđem, ovo ono sve kako bi bilo sa šerijatske strane da postupi ta osoba po pravilniku. Znači pošto vaš gost veli dava odgovori po sunet i Kurana tija mene i mi trebe. Znači, opet će se vratiti me sunnet Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, će se vratiti me na sela. I tija nije inšala rešenje i odgovor upravo na ove pitanje. Kje veli Muhammed sallallahu alihi wasallam, hajrukum men jebda ahahu biselam. Najbolji je između vas koji će početi selamiti svoga, koji će početi prvi selamiti svoga brata. Znači, togua, ako saka da bide bolji ke Allaha azza wa jel, onda treba da počne svojemu bratu selam. A veli, znači, kao što smo rekli, wa'fu amman zalamak. Ti oprosti onome ko ti je učinio nepravdu. Allah ti naređuje da oprostiš. A ke Allaha azza wa jel čeka obilna nagrada. Veli Muhammed sallallahu alihi wa sallam, koji će oprosti svojemu bratu, će mu halali, Allah subhanahu wa ta'ala će mu napravi kućavo džennet. Allahu akbar. Ako sakaš kućavo džennet, ako sakaš Allah subhanahu wa ta'ala da ti oprosti, onda bidi toga koji prašta. Jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ne uči tija, jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u njegova praksa ne uči. I kao što smo čuli, hadis kad smo zborili za bratstvo u islam, će doći dvajca kje Allaha azza wa jel, pa će tražiti toga da mu vrati nepravda što mu je učineta, pa Allah subhanahu wa ta'ala će mu reći ovoga što mu je učinjena nepravda, će mu reći Allahu azza wa jel, znači ovoga hadisa je golem, samo inša Allah srš će kažemo od ovoga hadisa. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ovoga hadis toma što mu je učinjena nepravda će reći o Allahu zemi mi hak, pa Allah subhanahu wa ta'ala tako će mu zima ove hak od njegove dobra djela, će mu pretvori lošavo dobra djela i na kraju Allah subhanahu wa ta'ala će reći ovo mamo, podigni tvoja glava, pa zatim će podigne ovoga što mu je učinjena nepravda glava, pa će vidi palatavo džennet koja nikoga ne gavide, će reći komu šehidu je ovaj, komu poslaniku je ovaj palata, pa Allah subhanahu wa ta'ala direktno će se obrati njemu, će mu reći tebe ako oprostiš za nagrada, ako oprostiš svojemu bratu, pa Allah subhanahu wa ta'ala, pa ovoga će reći Allahu ja praštam, Allahu ja mu halalim, pa Allah subhanahu wa ta'ala će naredi da fati ruka svojemu bratu i da vleze vo džennet i vo taj palat. Dobar odgovor, ali umeđu vremenu ponovo najvjerovatno veli ili ja ne sam razbrav, ili ti idro ne si razbrav, slušao zveli, on go napada, on mu alalif. On go napada i javno i sve kako, znači nadmoćnije i onda ponašane prema nego kako je šo. Ali ovdje kad dobro se obrazložio, ako nas slušao, dobro svača bez obzira koja strana, od koja strana, ipak kraj finale je kao što si dao odgovor. Znači još ovdje malo da mu dadeš neki odgovor i tako i da projde me evo, dalje naše družine. Znači jako go napada, treba čovjek da izbjegava prvo takve međlisi. Znači ako zne, jer on, alhamdulillah, neka go vika na samo i neka mu reče, znači ono, nemoj tako, neka go, jer mi jesme ummet, znači naše selefi, kakve bile. Naše selefi, znači naše najbolje generacije, tija se selefi, naše prve generacije, kakve bile. Oni, ako im ukažeš na njine greške, tim si biv najbolje prijatelj. A deneska, ako ni neko ukaže na naše greške, ako neko izbori se o nas, da ne uputi na put pravde, on je najgolem neprijatelj nam. E, što sakam se ovdje da kažem? Ali lider se pritija, samo da ga uvažim evo dodatno, jer veli da ne bi preskočite pitanje. Da li, on ponovo postavlja pitanje, nasluša se, veli da li taja osoba ima uspjeh što tija nadvikuje i širi propaganda, a umeđu vremenu što veli vaš gost, ja uopšte ne me nervira tija i uopšte ne osjećam krivica ni prema nego ni prema Allaha. Znači istina Allah ove na kraj 100% čile za taja istina su koga. Veli, došao jedan ke Omera radi Allahu anhu, njegov rob bif, pa pogreši Fogova rob i zatim naljuti Omer na nego. A znajete Omer, kad će se naljuti na nekog, onda ide glava. A zatim se naljuti Omer radi Allahu anhu na nego i kad došao Fogova rob, vide ke Omer da se naljuti. I došao ke nego i mu rekao Fogova ajet što sam ga spomenuo. Vafu amman zalemak, oprosti onome ko ti učinio nepravdu. Omer rekao, ja sam oprosti. Wasta'in billah, i oskloni se na Allaha. Mu rekao, sam se osklonim na Allaha, ti praštam. I rekao, obeširi sabirin. I Allah obraduje oni koji sabure. Pa veli, ja saburim, mu rekao Fomer. I ja te oslobađam, rob, ti sam oslobodiv i više nesi moj rob. Allah subhanahu wa ta'ala saka dobrota. Znači, treba čovjek da saburi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala iskušuje mu'mini, iskušuje prave vjernici. A sabr, što veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sabru ala adhan nas ibade. Znači, da ti saburiš na ljudi što ti prajet nepravda, što te ezijeti, ti je ibade. Znači, što ti naneset nepravda, ti je ibade. Znači, ti si vo ibadet. Alhamdulillah, zahvali Allahu azza wa jal, da si ti vo ibadet. I izbjegavaj takve rasprave, izbjegavaj on mezijska će vide, ali na samo go upućuj, mu reći, boj se Allaha azza wa jal, nemoj ti ove da mi činiš, jer ja te sakam u ima Allaha, ja sakam da vlezem evo džene dvojime Allaha azza wa jal, ja ti praštam, nemoj tako, jer ne ti je islamski da ti tako ovdje zboriš, jer veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji će pokrije, maha ne jednom u čujeku, znači somana, on veli da je ovo pravo, znači ako je ovo pravo još gore, znači ako pokriješ mana, na kijametski den Allah subhanahu wa ta'ala će te pokrije te. A ti jesi ovdje što veli šejih za pokrivanje mana, ti je znači jasno, ali veli nek na jedan brat musliman na čaršija, kad se radi veli za drugo veli, može da mu se veli sakrije veli pokrije mane. A kad se radi veli za mene, sve mi se do sve mi se otkrije mane. Pa kada ti javni realno? Ne, svega ako zbori me, rekla kazala, onda će zbori me do vutre. Već islam ne uči kao što sam rekao ja. E onda, ako zbori me tako, nekom godi take, ovoma godi vake, znači ako ga naleginam, onda nikoga neće dojde me do istina. A ako gleda me islam kako ne uči, onda islam ne uči vake, molim Allaha azza wa džel da ne ukaže istinu. Amin. Idemo na sljedeće pitanje, drugo pitanje od naša slušateljka Džemina, posiljamo je naše slušalci i vas uvažene efendija i nas ovdje u studio. Evo, već smo ga priviknali naši slušalci da se ovakve pitanja, lepo bi bilo, poštene slušalci, ja kad bi bio na vaše mjesto, nikoga ne bi se stramio da prašam, ili evo često i u druge televizije, radio stanice, i da vikneme malo da čujeme i opširnije i aktivnost vo naše emisije. Svaka slušateljka da praša i veli vake. Često se spomina da se uče tri surina. Pod broj 1 Kuljuvalo, Felek i Nas. Koga je najubao da se uče toni i koje značene ima je ako saka vaš gost da ga kaže? A u vas imali mi je posebno, pošto na slušateljki i slušalci, ako vratite emisije, ne ste ni vi krive, ako Bog da mi je sve naše emisije jer poste repriza će ga stavime na naša stranica, kada će možete da ga preslušate. O ja se obraćam jer lepo sjećam da naš gost, baš ovoga gost danas što nije, isto prevodi i sve kaže koga se upotrebujete i kako šo, ali evo i za ova prilika će dopušći me nemu da se obrati na vaše postajeno pitanje, da bi Allah nagradi što se trudite da prašate nešto koje bi bilo stvarno dobro i ako go on iskažu af i preve foja surina, dobro je i za ova prilika. Uvijem, Efendija. Znači, prvo će kaže me odgovor na prvi deo pitanja. A prvi deo pitanja je odgovor da ovija surina, Boži poslanik sallallahu alihi vselem, kad mu bile naprene nemu ove mađije, Boži poslanik sallallahu alihi vselem se leči se ovija. Jer Džibril mu došao i mu rekao prouči ovija surina, inša Allah subhanahu wa ta'ala će to leći. Kad što znam i Boži poslanik sallallahu alihi vselem, znači da ne vlizam u ovija stvari jer će dojeti dosta pitanja na ovija isto pitanje, pa inša Allah, vo neka druga emisija. Znači, najbolje je da učiš prije spijene. Čovjek će prouči ajetul kursi, kao što smo rekli prvo. Znači, ajetul kursi. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Jer smo imali predavanje za ajetul kursi. Znači, prvo što će prouči ajetul kursi. Jer veli Muhammed sallallahu alaihi wasallam, koji će prouči ajatul kursi po noći, Allah subhanahu wa ta'ala će go čuvat cijel noć. Ako će prouči po den, Allah subhanahu wa ta'ala će go čuvat cijel den. Znači Allah subhanahu wa ta'ala kad te čuva ne može ništa da ti naudi. E, zatim će staviš ruke ko da doviš. Ko da doviš će staviš ruke. I će proučiš Kul huvallahu ahad, tri puta se auzu billah bismillah. Znači, auzu billahi mine šeitani rođim, bismillahi rahmani rahim, kul huvallahu ahad, i svako proučujene će puhneš u ruke. Znači, ti je puhinane, znači da puhneš malo. Znači da puhneš vo ruke. I zatim kul a'udhu billahi bismillah kul a'udhu rabbi al-falaq a'udhu billahi bismillah kul a'udhu rabbi an-nas. A zatim so ti puhinane ruke će protiraš kroz celo telo. Znači celo telo će go projdeš. I tak je inshallah će osjeti smiraj i će osjetiš slast ove sure. A ako saka me prevod, onda može da čuje me i prevod. A s obzirom da imam neki poziv od naše slušalci, selam aleikum, izvolite, Radio Mamuzna veza, emisije Islamske teme, drugi deo pitanja i odgovori. Pujum. Selam aleikum, Radio Mamuz stanica. Velikum selam, verahmetullah i verakatuj. Na veza imame kogo? Bizaj podrestelica, a inače su mu izdavljena. Bujrum, brate, slušalcu, komšiju. Zapitam li se, ako sam tačin, prvo pitanje je uslov da je čovjek da bude musliman. Drugi uslov je da bude posunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Treći uslov da bude iskren nijet i četvrti uslov da tija djelo go sačuva da ne go uništi. E sega baš mi je drago što se javiv ti vake direktno, jer naš gost je odmah pored tebe i sam on možda ti kaže na oja da li ti je tačan odgovor ili ne. Da te Allah nagradi za tvoj trud i hrabrost koji se javi na naš talasi Radio Bamu. Suvažen efendija, Bujrum. Znači, njegove riječi bile mislim da bile blizu, samo on malo treba da se koriste stručne riječi, a on ga odgovori sve ove. Znači, četiri uslova ga odgovori, ali ima je stručne, pa inšala ja će ga kažem i će zborim od tija uslovi, a tačen mu je, inšala, može da go priznajeme ovog odgovor. Ja kad bi bif ka našeg slušalca Bigija, odmah bi ti rekao ti si stručen, pa onda ga rendeli se malo. Bigija, si tu je? Tu je sam, znači slušam i Lahija, taja ga, znate kura. Samo malo, Bigi. Znači, evo, si čuf, uvaženi efendija, što ti rekao, malo nešto fali tu je, ka neko je slovo što se gliti na ke voditelji ke nas, tako i ke tebe najvjerojatno nešto fali, ali odgovor ti je potpuno, mislim, tačan čim go prihvati uvaženi efendija. I Lahija ti je taja zaslužena i velika ekipa Radio Bambus zbog tvojih hrabrost na javljane, još jedna plus ima za tebe, pa kaži kuva ili da bide dva puta ista, ti zna me šo sakaš. Dva puta ista se zne. E pa Bigi, da te Allah nagradi. Ostanem tal si Radio Bambus i će slušaš vaša ilahija. Mi je da nastavime družene so našeg gosta, da čujeme kad bi bilo pravo stručno odgovoreno ovaj pitanje, te da dademe i odgovor tamo za naš javnost. Bujrum efendija. Evo odgovor. Znači, prvi uslov da bide naše radnje, da bide priljene ke Allaha Azza wa Jal, znači iman billah wa tauhid. Da mi je vjerujeme u Allaha i tauhid. Znači, veli Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannat. Znači, oni koji vjeruju i dobra djela čine. Znači, iman, zatim radnja po tauhid. Jer veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kul amantu billah. Reci, ja vjerujem Allaha, thumma staqim. Zatim, ustraj u tome. A učenjaci kad zbore ustrajanje u tome je tauhid, znači iman, znači prvi uslov. Drugi uslov, el ihlas, iskrenost. A što znači iskrenost? Vohu amelu lillah, min gajri rija wala sum'a. Znači ti je radnja u ime Allaha Azza wa Jal, bez rija, bez da me vidjet ljudi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an, fa'budu Allaha mukhlisina lahu d-din. Vjerujte Allahu Azza wa Jal iskreno i nemu pripada vjera. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men kale la ilaha illa Allah muhlisan, koji će reći la ilaha illa Allah i će biti iskren. Znači, što znači iskrenost? Da radi po tija la ilaha illa Allah, da khale al džennet, će vleze vo džennet. Muvafiq li mađabihi rasul, i da bide tija isto, eto ovdje što je problem, znači što radi Boži poslanik, da se slaže njegova radnja so sunnet Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ki Allah subhanahu wa ta'ala veli: "Vama atakumur rasulu fehudu", on je što vi preporučuje Boži poslanik, zemite toga, "Vama nehakumanhu fantehu", a tija što vi zabranjuje, vidite daleko od toga. Veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men amila amelen lejse alejhi emruna fehu rad", koji će radi dijelo koje nije ove posunet, tija dijelo se odbija. I četvrta stvar: "La yanqudu sahibul amel imane bil kufr", znači da ne poništava toga svoje radne so kufr i širk u Allaha azza wa jal. Znači kufr i širk u Allaha azza wa jal. Što znači ovdje? Znači kad se obraća, da ne se obraća na kabur, da ne se obraća Selim dedu, da ne se obraća Tomoa dedu, ovo Moa dedu. Znači da se obraća direktno Allahu azza wa jal. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ni veli: "Vala tad'u min dunillah", znači nemojte pozivati mimo Allaha azza wa jal "ma la yanfa'ukum", to govori što ne može da ve nanese nikakvo dobro, "wala yadurrukum", niti lošo. "Wa iza fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin", ako ti radiš tija, ti si učinio golema nepravda. Allah subhanahu wa ta'ala ni veli: "la in ashraktum la yahbatanna 'amalukum", a vi ako učinite širk, ako pripisujete Allahu azza wa jal drugog Boga, vaše dijela se uništavaju, "vole tekunenne mnel hasirin", i ti će bideš od tija ljudi što izgubile sve. Znači tija je potpun odgovor su ajeti, su hadisi i tija četiri uslova. Uvaženi efendija, što misliš, nas slušalci Bigi i sve slušalci Vaki, kad bi trebali da go odgovorite, onda nikoga ne bi se ni potrudile. Mi se čini da nas slušalac, da gola nagradi, super odgovori. Ja sam mislim, kuzne je koliko nerednelesano, znači tu je ka jabuko bilo ovo pitane. Samo ti malo firne što si dav odgovor. Svega, znači, ja zatija sam prihvatif odgovor, zatija i sam go prihvatif odgovor, jer stručno je Vake odgovoreno, a ti je odgovoreno, znači sve što mogu da je reče tija uslovi je rekao. Ali treba čovjek da se trudi da čita uvek, da se vrati u tauhid, da čita prve knjige tauhida, znači da čita tauhid, jer ima je knjige dosta prevedene na bosanski jezik, pa može me da se potrudime od ove stvari da čitam. Opet se obratila naša slušateljka Džemila i veli: "Zamolite go vašeg gosta, sluša me ovdje kad familijarno, da ga prevede sve, a nesumljivo je tija da će uvažime, nego se vidimo mi je poštovani slušalci, da uvažime našeg slušalca koji odgovori dobitnika Šoveli Nurdin, koji odgovori na ovaj nagradno pitanje, Bilga i Čolda, i za nego će biti njegova ilahija, ona nosi naslov "Najtužnija ilahija", a isto ne izname mi je značene, pa vreme uz vreme, prilika uz prilika, tu je kad nije naš gost i prevodio, nekoga će zatražiti mi od njega prevod, da vidi me što ni sluša Bigi i da li je stvarno tužna ili radosna ilahija. Evo, zaslužena ilahija specijalno za našeg slušalca Bilgaj Pačolda, odaleka Italija, ekipa Radio Bambus koristi prilika od njegovkasa i da zeme malo i da go poselami, znači su tvoja ilahija i ujedno ekipa Radio Bambus te poselamuje, a i se pridružuje vo selam i pozdrav i naš Idrizović. Specijalno za Bigija. Ilahi, ilahi, ilahi, إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مكر بالذي قد كان مني. najbolji radio samo za velika čuda. وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وعفوك إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا trud i odgovor tača na postavljena pitanja u druge dio emisije islamske teme najtužnija irakija je Ajde, dodajem jedan stih kada veli ja vunnu na nego voditeljski stih uši, slušaj srce gori da ti Allah bigi otvori brata od dženet otvori إن لم تعف عني Evo smo čuli jedna, a će naš slušao će čuje i druga želja, te obećano od ekipa Radio Bambus. Zašto dve će reći nekoj iz razloga što se obrao hrabrost da se javi na direktno da go čujeme da postoji pitanje i umeđu vremenu da bide veza sa našog gosta i će ću odgovor. Dano me družene da naša slušateljka čuje od našeg gosta ili da ispunime još jedna želja vezano dornije pri ruka. Pa ja bi odgovori folja na pitanje, pa inšala bi da čujeme druga želja, inšala. Ovaki, poštovani slušalci, idime svega da čujeme odgovor na postavljeno pitanje i želja. Znači, ovdje uvrstava je jedna želja našim slušalcem, slušateljki, za suraj koji je naš uvaženi efendija kažav odgovor od prvi dio, a svega ona bilo prašano zašto se koriste, se uče, i što je nino značenje, koga je najbolja da se uči, a sme čuli evo prvi dio odgovor. Evo svega drugi dio je jednostavno za našeg gosta Idrizovića da kaže odgovor, da kaže prevod Alalite Otovija tri surina. Pa bujrom efendija. Evo, bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog, samilosnog, kul huvallahu ahad, reci, on je Allah. Jedini. Allahu samet. Allah je utočište svakom. Lem jeled wa lem yuled. Nije rodio i rođen nije. Wa lem yakullahu kufuvan ahad. I nikome i niko muravan nije. Znači, taja je prva sura koja se vika sura Ihlas. A evo druga sura. Kul e'udu bi rabbin nas. Reci, utječem se gospodaru svitanja. Min šerrima halak, od zla onoga što on stvara. Wa min šerri gasiqin iza waqab, i od zla mrkle noći kada tre tmine. Omin šerrin nefasati fil uqad i od zla zavidljivca kad zavis ne krije. Znači, taj je kule a'udu bi rabbil felek. Evo, zična sura... S obzirom da si ga spomenuo vo nas, ali s obzirom da si ga spomenuo vo nas, ti ja tolerišem ja viš malo i mi je kad te deba me mane greške. Kule a'udu bi rabbil felek i kule a'udu bi rabbil nas. Evo, kule a'udu bi rabbil nas, ki Allah subhanahu wa ta'ala veli reci, znači Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, tražim zaštitu gospodara ljudi. Melikin nas, vladara ljudi, ilahin nas, Boga ljudi, min šerril vasvasil hannas, od zla šeitana napasnika, ellezi vasvisu fi sudurin nas, koji zle misli unosi u srca ljudi, min el džinneti van nas, od džina i od ljudi. Mašallah. Ipak ja opet se zahvaljujem slušateljki što zatražila oja da se prevede, jer mi je, kje nas se dešava među dosta svi, primjera radi, ako ga znam jedna sura i onda ga proučujeme ka pesmica, znači ka nizne značene na arapski jezik, vidim mi je i dosta kroz emisije, dosta kroz učene Kurana i će reći nekoj, kad sam slušao čvera na radio, vamo zveli učene Kurana, togu aš učiv želaše. Pa normalno, poštovani slušalnici, da slze protečuje, jer on zne šouči. A kad nas se dešava, kad deca kad se igra isto nekoj mi, ajde, da rečem evo lično, ja primjera radi, ručujem neko, a tije mi dođe jednostavno, a svega s obzirom da naša slušateljka Džemila, da ga Allah nagradi što pračala i našeg gosta što odgovorim na oja, već drugačije kad će značene šoučiš, kad se obraćaš i što zatražuješ od tija što se potruduješ da izučiš od Kurana. Uvažena Efendija, ja malo vlezo od tvoje rabote, ali ipak... Sabor Venora. Idros, tu je? Tu je, sam tu je. Da, sakam da rečem vlezo malo ja od tvoje rabote, ali ipak malo neko je obrazložene evo, povodom, znači, ovakve stvari i sam će potvrdiš ti će kažeš nešto vezano za ovaj. Pa, nema problema ovaj što čovjek se meša, ali... Problem je da jezik uvek je pobrz nego misli i zatim čovjek može da pogreši jer insan je stvoren da greši i da bi se vraća pa Allahu azza wa jel da bi mu oprostio. Znači nema problem inša Allah. Allah da ne učvrsti i elhamdulillah da smo čuli ta istina. Sakaš buru, sakaš pitanje, sakaš... Bakle. Može i bakle, može i pitanje še i... Tako je li ti godi? Mene mi godi samo še je posunet. Ozbili se za ženene se. Zdravo da mi ga dajete, teško. Nego idu, slušaj. Slušam. Ti si? Ja sam najslušan. Evo idu, ovakje. Znači, malo pre što si zbojio, što si komunicirao s unesima, ali ja se ga tražim, ja lično tražim odgovor na pitanje, ja što ga postavim vo moja verzija. Brata si go sakav, znači, godinama imala, ne? I zbog nekova malova sitnica, znači, ti nosov si go sakav imala laka, iskreno. Musi to je safion tebe, ali... I trebaš da go sakaš. I go sakam, znači go sakam, ali... ali taja, idro, taja tolerancija mua, na primjer, ili nečija, prošla granice normala, nadbiraš. Nema granice normala. Ali ja, na primjer, ja pre nekoj den, ja lično tomu što sakam, mu davam 7. A na 7 ne odgovara. I plus, na toga 7 on se šegači. Jednostavno veli, a da viš kaj izgleda nekoga 7 kandesidov. Ne, dobro, on neka se šegači, on neka se šegači, a Allah subhanahu wa ta'ala tebe će te nagradi za tvoj selam. A si čup malo pre što sam rekao hadis Božeg poslanika. Ja ne znam koliko ću fon, jer tebi čup, ne bi tražio da mu nalegneš svega odgovor. Ne da mi nalegne, nego sam, ovo je lično za mene, baš ono, dobro, zašto osobno. Zašto ovakvi ga teraš, mislim? Neka je taki. Znači, ja sam čuo malo pre ti što si rekao, ali sam sakav lično ja da se obratim osobno. Znači, Inšala, da ti bide togo hadis pouka i poruka i da go zemeš kao tvoj hadis i da nastaviš ti da go selamiš, a on ako ne vraća selam, onda je vađib, znači vađib, moralno je da musliman muslimanu vrati selam. Ako si so nekog čovjeka vo konflikt i ti si, znači si ja nevezano za selam ili sakan ima laka, nego ti si so nego vo konflikt, tako rečeno. Ali ti ne si so nego vo konflikt, ti nonstop nastojiš, ne mogu da mu ukažeš na znanje, znači sve go teraš na dobro. A on ti vraća nasuprot obrnuto i plus vulgarno. Da li ti treba ti so nego da nastaviš da mu činiš ubajene, iako ti on vraća so srošo ili... Ja malo pre što sam rekao. Pa dobro, a ti je nevezano za selam. Bilo, ne bilo vezano za selam. Da. Ako si slušao ovo, dobro sam go odgovorio i na ove pitanje. Znači, trebaš da mu vratiš so dobro čovjeku i da nastaviš da go upućuješ na put pravde i put istine. Znači, da go pozivaš. A Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem svi ga poziva. I ti što mu učinile lošo i što mu činile lošo da Hind bintu Utbe i Sufjan sve do kraj Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga poziva. A oni najveće šteta mu učinile. Čak ona bila uzrok da mu ubije Amida, da ubije tove Hamza. Onda da te Allah nagradio, znači sve je lepo objašnjeno, jasno mi je svega, znači da te Allah nagradi, samo sam sakao da znam da li, znači, iako je on prema tebe loš, znači previše loš, a ti dobar, da li ti treba da saburaš, i, znači si ja ti si kažem. Jer što bilo, na primjer ti kad bi mu se dignar svega ruka i on ove prema tebe i što će sada si? Jednostavno, ja nego ga pon mene bap i tako. I je gotov. Nuro Lali ima dve pitanja i će privedi me i kraj, možda čovjek je zauzeti jer ne je njegov termin. Uvažena Efendija, prisimale dve pitanja, jedno je mlovo koleno, a drugo ne znam kad će odgovoriš. I ako ne znaš, prašaj Bigija. Nastavno me družene, pitanje... Ok. Samo, Nuro Lalo, ozbiljno pitanje, slušao sam. Samo, već vi... Ajde, sam sada prvo da prašam po golemo pitanje što prašale, a ići idem na Polesnovo. Da li može vaš gost da ni prevede ezan što znači i da li je ispravno čovjek koja reče Allahu Ekber? Znači, ezan. Evo, inšala će prevede me, a tija nije ispravno, inšala ako će prevede. Ako si umoren Efendija da pušim snimak unazad 6-7 mjeseca što bih? Ne puše, inšala, će go odgovori me odma i neće bide inšala okay. Teško i još jedno pitanje pa će prevede me inšala kraj. Evo, ezan inšala, znači početak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, znači Allah je najveći, znači četiri puta Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah je najveći. A ne Allahu Ekber, što znači vo prevod Allah je prašljiv ili Allah je prašina, ne'uzu billah, ti je širk. Znači, ne je tačno. I svakoj muezin treba prvo da se javi kurs, prvo da polaže, a zatim da ileze tamo. Jer vallahi ti je opasno da čovjek ne zne. I treba i teđvid da se nauči, da uči ezan neko. Znači, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Znači, evo, Allah je najviše. Alali, uvaženi efendija. Evo, poštovani slušalci, smo čuli svega izgovor od našeg Idrizovića. Kaveli ovdje ka Allahu Ekber, znači, jako pogrešim, ne zamerajte, ste čuli od njega. E, znači, ne je tačno niti svega što ste prašali, niti prvo. Ni Ečber, ni Ekber. I nastavi, efendija. Zatim, šehadet, ešhedu an la ilaha illa Allah. Znači, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha. Ešhedu anna Muhammadan Rasulullah. I da je Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Boži rob i Boži poslanik. Hayya ala sala. Znači, ajdete na namaz. Hayya ala al-falah. Ajdete na spas, na sabah. As-salatu khayrun min an-nawm. Da namaz je bolje od spavanje, znači bolje je klanjati nego spavati. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah je najveći, Allah je najveći. La ilaha illa Allah. Nema drugog Boga osim Allaha. Dnevno, inšallah, da bide ispravno. I da naši slušalci ne veli, mi malo se družime, će reći neko iz svega, zašto je voditelji veli pitanje nego postavljaju, nego i postešujem, pišujem. Pa jednostavno malo da se podružimo otvoreno. Slušalci velit da bif slušajući emisija i došlo do dilema rasprava i onda prašale. Hvala lako što imate odmah kogo da prašate, veli naše fendija, ako ne znate, prašajte ti ja što znajete. Zato ja sam go prativ ke našeg slušalca malo pre. Idem da će me još ove pitane i umeđu vremenu ni stignav jedan poklon ovdje u studiju. Uvaženi efendija, Idrizović, tebe se obraćam. Žal mi je što ne možeme s ovoga poklon tebe da te počastime, a za ova prilika ti će odrediš nešto što bismo mogli da te poselamime vezano za ovoga poklon, jer kad bi ne sibi tivo naša današnja emisija i mi je ne ovdje, onda ne bi stignav ni ovoga poklon ovdje u studiju. Dala nagradi naše slušalci za ovoga nijet što ne počastile so ovaj znak, znači da se razgledane, ovaj znak uvažavane, znak pažne i znak zadovoljstva naše emisije. Idemo da postavimo pitanje od naše slušalci što došlo. Pitanje, uvažena efendija, dobro bi trebalo da go slušaš, a ja ako grešim pa će se vratim ponovo da se proveri tamo kako go postavlja naš slušalac. Okej. A sme na veza efendija Kane. Halo? Jest. Evo, odlično. Znači, veli, ja sam se zaduživ, sam zev nazajem. Umeđu vremenu osoba koja sam zev nazajem pare, preselila na ahiret. Nakon toga sam se ponudiv u kućanima da vratim togu aduk, ne mi prihvaće i ne mi zime. Tija se igrala uloga sve vezano 2 do 3 mjeseca. Što možem ja da, kako možem ja da nastupim i na koji način da se odužim, nije ne sam imam nikakav za nevraćane, ali ne mi prihvaćaju ukućani njegove nasljednici. Što može vaš gost da mi kaže vezano za ovo pitanje? Će ti kaže mnogo dosta, jer naš gost odgovara po Kuran i Sunet i kako će očuješ ovog odgovor, dragi brati, dragi slušalcu, postupi i gajlje da nemaš. Hajde, inšallah. Znači, molim Allaha azza wa džel da on ukaže na tija što treba da uradi. Znači, prvo treba da se on javi prije, znači, ke tija ljudi, znači, dok on bif živ. A ako on ne mogov, znači, ka go njegov život, znači, molim Allaha azza wa džel da mu olakša i svega ne nikoga ovija kasno, znači, i vero se. Znači, tija što se nasljednici što se javi fon njim, isto da vrati, oni trebali tija da go zemet. Znači, jer tija je dug, čovjeku mu ostanuje duže. E, onda ako oni ne primile tija nišću od njego, onda on tija trebe sadaka da go dade vo ime njegov. Znači, trebe da dade sadaka vo ime tomu čovjeku i molim Allaha azza wa džel da go primi tija во име тоа му човек он што имав да му биде, што имав да да му да. Чуле одговор. И кога би сум пушив уважени фендија снимака што сум сакав, би рекле луѓи да си зборим за пред тоа питање што било. Би рекле луѓи да си директно одговорен, јер исто си го одговорив и ка првет пота било давно постојано тие питање. Ја не знам ка не си забравив. Ја не забравам тие што сам учив. Поштени слушаци, зажготирам овде на Ивица, значи за оја одговор што дав зажно, сме рекле да одговара по Куран и Сунет и још едно се обраќам слушаоцу, активно, пошто не терав да опоставим ова питање, да поступи на овога начин и онда е све окей. Okay. А јас сега сум го прашав кај е снимак, јер пред 5-6 месеца он одговорив и сега одговорив, значи зезан зборим. И зато што истина е едно и идеме дале. Сега, како сум рекол, уважен ефендија, имаш ти дел во наш поклон овдека, али за ова прилика не можеш ти да го искористиш, што можеме ми е да се одужиме према тебе со овога поклон и ќе приведеме крај денешно дружине, со обзиром да не е твој термин и да не те оптеричуваме многу. Се захвалуваме во име екипе Радио Бамус за тела награди тебе, твоја породица и уедно и све наши слушаоци кои се потрудили и одвоили време да се подружат со нас во оваа емисија. А ако е рано, ми ќе уважиме некои слушаоци со некоје желе, после наш селам. Бојрум, да чуеме. Па ето, има една илахија, ви сме га пратив, иншала, тие и мој поклон, иншала, и за вас, и за слушаоци, и за мене, иншала. Значи, оно е повезано све и ни ала ли шо не можеш мало кркатор си и ти. Нека, кај што сме рекле во наше предавање, значи, има тија гризда у рух, значи, јадене овие за тело, јадене овие за душа. Алхамдулилла, јас сум одабрав јадене за душа. Река, не можеш да за тело. А, ти га реко. Абе ми реко, отка не може, бе. Може само он ти сија, ти га реко, признај само така ти га реко. Па, ајка може, ајте дадим. Па, ето, он сија, брат се најар со, ја да нешу за душа. А ти овде лангуру само за стомак. Ја знам критики, али зар лошо би му било кај би се облажи мало? Па тија не е лошо, али кај би човек не може да се облажи ондак, него па таки не сеја на тија. Уа сеја ту е благочко нешто ние. Аллах да ве награди, иншал. Јадите во име моје. Е сега, значи, оке. Okay. Е сега само, ти реко. Па сеја ми реко, откане, е сеја ваки, ај ти че деде. Кому го даваш твоје си? Тија го давам свим помало, ајде да не видим значано, иншала, свим помало. А виде, брат, искрен. Онда ако даде, ако не, он сака, не му да дадеш, ше. Ја ка би одав, јер оја може да се запакуе и да се остави, кад ќе биде он пристен оди, ама не би му се мдигнал. А, до тога ќе се скотрани. Епа, пошто наш уважен ефендија е заедно со нас, значи братски, иде дели. Ево сега и ми е да поделиме радост со него и лакија да чуеме по негова желја и лакија која ќе биде за него, за нашего госта Идризовича, за нас овде во студио и сви вас поштовани слушаоци, јер ка се дружиме заедно и заедно би требало. Денес кога сме чуле добри одговори да требаме да бидеме ка што треба да бидеме, толерантне, меѓусобна толеранција, опраштане, али што знам, овде ја зборим околу овја опраштане. Имаме некого на веза. Хало, салам алейкум, изволте. Хало. Салам алейкум. Алейкум салам, биги. Ова пут не те прашувам кој си, јер ти познавам глас. Ти си со нас. А, чием некои поклони таму давате, па кои поклони ви се делят, ако ви е храна, да не сте жедни, па имате право тој ека по ен иксел да испиете, што држите, или султан, галиба султан вие трошите. Галиба султан, да во нишмека. Али кај ќе дојат биги... Султан по еден, маните, па ајде, ево се ближи, че дем не мајстрите. Кај ќе дојат во село, ја ти обечувам као Нуридин, Шупља, имате частим дупло нема што частува ти овде. Аха. Ejvala, ali ilahijata krijatide drugata, ja pole opet velim da ve posjetim, Bože. A znaš ti, onda vrati se na emisija i na odgovori našeg gosta, što veli negodavi, znači ako častiš i na kraj, tu jesme mi obavezni, jer si, čak si čuv se... Nije bi ja, bake sam navikao da čujem hrana, imate neko poklon, nešto vruću. Dobro, dala nagradi što se potrudile. Vječnost malo će trebe. Ova ne je stramno da kažem i dala nagradi naši slušalci što se potrudile da pratit ovoga čas vo studio. Ti je jedno golemo zadovoljstvo, znači nekako će ti dati jedan čas, jedan cent ili 10 centi, ti je zadovoljstvo od rabota, slušanje od emisija. Nebitno, bitno da je što halo. Nego, Bigi, ti što veli svega, mi smo prašali našeg gosta što postavi foja sija pitanje na duka se vraća, pa s obzirom da volko sluša me, uči me, aha, i sve, nema šanse. Evo naš majstor ga pripremi i ona će biti za kraj, znači na kraj, ajde. Poslije selam će biti tvoj dakle. Dobro je, hvala ti tebi, Bigi, na čast, da te Allah nagradi za tvoj nijet, za tvoje dobre dela i sve naše slušalci. Во пракса е да се чуе, Биги ел частуе, ево го, прв дърчата шуплиска го отвори. Уважен ефетија... Сте на мене. Сам дошел покој. Нема стрпљене. Сега ќе имаме прилика да чуеме Илахија која е одбрана и поклонета свим нам од нашего госта Идризовича, кој денеска zamenim studenta Momera Liko i poslije tija čućujeme Ilahija za Bigija i tako će privedeme kraj današnje naše navečerne emisije islamske teme. Pa evo sve prilika da čujem Ilahija. Vi je Ilahija slušajte, a mi je što će rabotame, a Bigi? Ne je Bigi navezao. Idrizović, mi je što da rabotame? I on sluša Ilahija. Nije, jadite, pite. Ali učen čujem me. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahu Rabbi. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك عشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين ostaje. Simbulo i zemrat mërzia, pse po qan plaku e fmija, pse jan ledh gjith ky nam njeri, pas kam bet i shkret mimberi. Mora vargun e poetit, me krutrimit e umbetit, para veprës heshtin fjallet, s'ka nevoj mbështetje malet. Para veprës heshtin fjallet, s'ka nevoj mbështetje malet. Fretesanit e gjamia, por kam bet e thot kursia, hajde hoshtë pret gjemati, fjalla jo të rjedhë si mjalti. Lavdi pa që gjaj slupçani, dietari Balkanit, kur stullon shpirti astrupi, i madhi hoqë mu dhaja kupi. Dersit çdo her me shije, u i freskët me shkretire, flaka dan në mesërësire. Ty gjitha i lej sa i toke, se shumësoj i nana loke, kur u dash me mbroj vatanin, nuk e shove. Hajde hoqë të pret gjemati, fjalla jo të rjedhë si mjalti. Lavdi pa që gjaj slupçani, dietari Balkanit, kur stullon shpirti astrupi, i madhi hoqë mu dhaja kupi. Fretesonit e gjamia, por kam bete sa kursia, ajde hoqë të pret gjemati, fjalla jo të rjesim mjalti. Lavdi pa qo gjaj slupçanit, dietari Balkanit, kur stullon shpirti astrupi, i madhi hoqë mullaja kupi.

su tvoje džennetske krvlju šehida obojene. Rijeke su tvoje džennetske krvlju šehida obojene. Sad kad si naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi il gazije. Borit ćemo se za tebe. Selamu alaikum šejh. Wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Možda slušao se ne bih uključen ili pitanje na tija što si ti odgovori ne dobro razdrav ili ne shvati. Pa svaka da praša da bude anonimen, da ne se kaže njegovo ime, svaka da praša, znači kao malo prijašnje pitanje što su bili odgovori, so nekogo nemaš muhabet, a svaka da zazboriš, a on ne ti neće da zaburi. Što da rabotaš su ta osoba, kaže. Pa on treba ovaj da go poziva, jer veli, znači ako mu je rodbina, veli Allah subhanahu wa ta'ala, ne ti daj te ili rodbina. Selam mu davaš, a ne ti vraćava isto kao ponaprašno da li vraći. Znači, ako je rodbinska veza, veli Allah subhanahu wa ta'ala, ne kidajte rodbinske veze. Allah subhanahu wa ta'ala, kad stvori rodbinske veze, pa ga vide rodbinska veza, ove ke žela, pa veli, ko, zašto želaš? Pa veli, Allahu azza wa džel, veli, ove, će me ukidati moje rodbinske veze. I Allah rekov, koji će te ukine tebe, kod ukinav moja veza. I tako molim Allah azza wa džel, ako je rodbinska veza, onda ne treba čovjek, uvek treba da nastavlja da nanosi najmanje da nanosi selam, a zatim nešto drugo. I treba čovjek da nastavi da neki da su nikovo, jer od sunet je da tri dana ako ne zvoriš sa svojeg brata, trebaš da zazvoriš brata vo islam. Znači trebaš da mu nanosiš ove selam. Od tri dana nije dozvoljeno da ne zvoriš ove sa svojeg brata. Pitana Horet, prisiljena i dalje pitana, poštani slušalci, čalalite i vidite strpljive vo naše naredne emisije. A posebno pratite emisija kada je sobota, jer toga nema kraj, znači naša emisija i naše družine. I se nastavime da se družime što poveće, znači kroz noć sa našeg gosta koji je sija momentalno. Svega će privedeme kraj današnje naše družine vo ova emisija. Uvažena efendija, sme napravili pauza, a se zadovoljeno od Ilahija, ili kako mi je ne smo osjetili, s obzirom da smo se okrenuli, da smo se svrtili na naš poklon tamo da rešime sa nego. Znači, alhamdulillah, ja sam zadovoljen iz tija i da vi rečem, afijatol sun, krkajte. Sme krknali toliko, kje nas bilo rešeno, tija rešeno, da Allah nagrade svi. Imaš jedan selam, sujena Ilahija, naš slušalac koji saka da se poselami i za odbrav Ilahija. So, selam, ti si ruža dženecka, saka da čuje, poselamo je samo tebe strikno. I evo prilika, prvo će poselami me tebe, nakon tebe će čuje zaslužena Ilahija, naš slušalac Bilgev Čolda, i će se poselami me poslije oja dve Ilahija, ako Bog da. Evo, poštovni slušalci, da čujeme jedan selam od našeg slušalca koji poselamuje Idriza Idrizovića, svojeg prijatelja i gosta u studiju. Sojilahija, ti si ruža dženevska, ujedno koristi prilika da poselami svoja familija. Ti si ruža dženecka, najlepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdahaška iz prsa. Ti si ruža dženecka, najlepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdahaška iz prsa. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ti si milost nam i dar, žarko sunce Islama. Da sam Bog dobio bar, prah pod tvojim nogama. Ti si milost nam i dar, žarko sunce Islama. Da sam Bog dobio bar, prah pod tvojim nogama. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ah, što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan. Da mirišem revde prag, dok ne klonem uplakan. Ah, što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan. Da milujem revde prag, dok ne klonem uplakan. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, duša tuguje, da te grli sanuje. Allah, Allah, Allah, Allah. Svega nakon ovoga selam naslušac, šob selam if, kao što smo čuli, davam reč svega našemu efendi da iskoristi prilika da poselami, da uzvrati i na ovoga selam i da privedeme kraj so nego i a sme na veza? Da. Tu je sme na veza, sme. Evo, prilike idro za vas. Evo, inšala, bi mu vratif isto. To isto merom, inšala, i za hujitum bi tehijetin fahaju bi misliha u ruduha, veli ako ve selami neko onda vratite istom mjerom i više, evo ja će vratim inšala, wa alaikum selam, wa rahmetullahi wa barakatu, moleći Allaha azza wa jel da inšala mu dade njemu i mene inšala da poseti me Božeg poslanika sallallahu alihi wa selam u Medina, moleći Allaha azza wa jel da ne oprosti, moleći Allaha azza wa jel da bide me inša Allah od iskrene roboji, moleći Allaha azza wa jel da ni ujedini srca, moleći Allaha azza wa jel da ni smiri srca i da bide me od sledbenici Kur'ana i sunneta Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da ni obaspe naše srce su ljubav Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I na kraj bi selam i vas prvo i bi se zahvali svim. Znači, i bi se zahvali svim što mi dozvoli da ovdje da se obratim, moleći Allaha azza wa jel da vi dade svako dobro, moleći Allaha azza wa jel da ne uputi na put pravde, put istine, I inšala bi se nam svi so slušalci i vas i svi što ne slušali i bi im rekao inšala da ne čekajemo sobota koja će biti naša ova emisija i inšala će najdeme odgovori. Molim Allaha za ođel do sobota da ne proživi i da ni dade da bideme inšala sledbenici Kurana i Sunneta. Subhanak Allahumma la ilaha illa ente astagfiruke wa atubu ilejk. Evo, pošto slušalci smo čuli i selam od nego, a i još nešto, drugo smo se isključili svega nakon selam. Uvaženi efendija, što misliš, da li mi smo dobili ovdje ka nekoj seba, pa ako slučajno ovoga koji vas poselamiv, a ne ste imali muavet, primjera radi, i vi ste uzvratili na selam, kakva je naša zasluga ovdje? Kad... Pa zasluga je golema, inša Allah. Ja mislim da nema takvog čovjek što nema ove ja muavet sa nego, ja sa svi ove, inša Allah, se selamim. I svim nosim inšala selam moleći Allah azza wa jalla da ne uputi na put pravde i put istine i da ne očisti, naše srca da od hasedluk, od nepravde inšala molim Allah azza wa jalla da vidim od tije ljudi što praštame na dunja luki jer moleći Allah azza wa jalla na kiametski da ne oprosti. Hvala mi što sam poslije ovakvo pitanje, znači sam navio primjer, znači ipak eto kako bi trebalo, na koji način mi je međusobno da se selamime i ujedinavame i izbližavame na put kada treba da ne bide iskren. Selam od ekipa Radio Bamus, uvažena efendija, da te Allah nagradi i šal ako Bog da se čujeme vo naša emisija vo sobota ili vo sreda, nemoj da ne zabraviš kad će imame naredne gosti. Ako Bog da ni se najavuje da će ni učestvujeti drugi gosti, makar vo drugi dio poslije našeg profesora Munafisa koji će održi predavane, njegove teme se za život poslanika. Inša Allah, hajr. Selam, efendija, nastaname družine. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Nastaname družine, evo ide ilahija najtužnija za najveselog našeg slušalca, Bilgaj Pačolda. Prilika, selam. I slušaj, ako ne se, ali Bigi suspane, smo trebali da mu opuštimo na ivo za utro da smo ga stavili nego. Ilahi, ilahi, ilahi. Glas Bamus Radio, naše navečeno družine u emisiji Islamske teme. Poštovani cijenjeni slušalci, čije je bilo sve za deneska u naše navečerne emisije. Ponedeljak treba da bude gost student Muamer Liko, mi se javio da ne će biti prisutan su nas, umeđu vremeno se uključiv Idris Idrizović koji smo ga poslušali do svega su nego, a on ima svoj termin vo sobota. Da podsjetim slušalci kako teče naša emisija i naše družine. U ponedeljak je Muamer Liko slučajno odsustvo nam ni javlja i se priključuje koji što saka, a posebno nije uvijek pri ruka uvaženi efendija Idris Idrizović koji saka da bide uz nas i uz vas poštovani slušalci, znači naš Irene Dava. Vo sreda je redovni, ima termin magistar islamskog prava Munafis Hođa. I se uključujete i druge kad što čujete. Ivo sobota, uvažena efendija Idris Idrizović. Naše družine je prvo preslušujeme najverovatno ke svije isto, negde oko sat vreme, predavane liders, kako da go nazujem, slobodno družene, besmetne, niti voditeljske, niti odslušalci. Posle toga ide nagradno pitanje za svi vas, kad što vi je jasno, i pitanje i odgovori, drugi do emisija svika, pitanje i odgovori. Zatim, poštovani cijenjeni slušalci, treba da što više se trudite i postavljate pitanja kad se naši gosti ovdje u studiju. Što god da prašate vezano za njene teme, oni se učine ljudi i se trudite da dadete odgovori po pravilniku Kuran i Sunet. Ekipa Radio Bamus vi dava sve na raspolagane adrese, broj telefoni, kada god možete da ne kontaktirate, uvek smo za vas otvorene i dostupne. Za ova prilika tija bi bilo sve, do svega su vas bile. Moja emisija, gost emisije Idris Idrizović. Voditelj. Emisije Nurudin Šuplja. drugi vojite, ne smije hođa. I ton majstor, Mersin Batali, uskoro koji će go čujeme i kao voditelj, ako Bog da. I tija bi bilo sve vo naša današnja navečerna emisija. Nakon zvonca, signali i žele, će biti uvaženi naši slušalci, isto pitano, isto sve drugo, svega pitano ostane tijeka i vezane se. A ekipa Radio Bambus koristi prilika da posljedna mi svoja slušateljka koja ne prati i sluša, napreporuša i sad kada čuje ova ilahija, evo ilahija, prilika za slušateljka i ti je bilo sve uvažene naše slušalci. Assalamu alaikum, rahmetullahi, veberekatu, sve do druga naša emisija Islamske teme. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبح ما يدوشو نبني ما يسنسي نوتيني القرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن بمدينيا يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يسنسي نوتيني القرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وما قلبي قرآن واسق حياتي قرآن